www.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Zapraszamy dzieci i dorosłych na radosne niedzielne spotkanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 19 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej z ramienia PiS-u twierdzą, że urzędnicy stołecznego ratusza otrzymywali wysokie nagrody za konkretne decyzje zwrotowe. Władze stolicy odpowiadają, że pracownicy otrzymywali nagrody jedynie za osiągnięcia. Ruszył proces w sprawie zmowy przetargowej przy budowie tarnowskiego łącznika z autostradą A4. Przed nami Noc Muzeów. Specjalne atrakcje przygotowało Archiwum Polskiego Radia. Na początek jednak kolejne informacje w sprawie katastrofy samolotu pasażerskiego na Kubie. Telewizja państwowa podała, że zginęło ponad 100 osób. Jak informowaliśmy, Boeing rozbił się krótko po starcie z międzynarodowego lotniska w Hawanie. Katastrofę przeżyły 3 kobiety, które obecnie przebywają w szpitalu. Samolot odbywał lot na trasie krajowej. Teraz w tym serwisie o zarzutach, jakie władzą Warszawy stawia jeden z członków Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Sebastian Kaleta twierdzi, że urzędnicy stołecznego ratusza otrzymywali nagrody za wykonywanie wytycznych w procesie reprywatyzacji. W latach 2007-2013 Hanna Glunkiewicz-Waltz przyznała urzędnikom zajmującym się reprywatyzacją nagrody w wysokości ponad 2 700 000 zł. Sebastian Kaleta powiedział, że były to nagrody uznaniowe, przyznawane kwartalnie lub półrocznie pracownikom Biura Gospodarki Nieruchomościami. Kuriozalne są uzasadnienia dla przyznania większości z tych nagród. W zasadzie uzasadnienia dla przyznania tych nagród były w większości pracowników analogiczne. Mianowicie uzasadniano to tym, że urzędnicy powinni uzyskać te dodatkowe nagrody z uwagi na gigantyczne poświęcenie w procesie reprywatyzacji, duży nakład pracy i wysiłek, który włożyli w wydawanie decyzji reprywatyzacyjnych, czyli mówiąc wprost, byli nagradzani za wykonywanie wytycznych Hanny Gronkiewicz-Waltz w zakresie 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie. Wiceszef komisji poinformował, że największą kwotę nagród otrzymał były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko, który dostał ponad 330 tysięcy złotych. Ponad 218 tysięcy złotych otrzymał, jak powiedział Kaleta, główny podejrzany w aferze reprywatyzacyjnej, był wiceszef BGN-u Jakub R. Pytana o tę kwestię, prezydent Warszawy powiedziała, że wynagradza pracowników za ich osiągnięcia. Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że gdy okazało się, że urzędnicy są nieuczciwi, zwolniła ich. Generalnie nagradzam ludzi za pracę i po to, żeby właśnie nie było korupcji w urzędzie, trzeba mieć legalne wynagrodzenie. W momencie, kiedy się dowiaduję, że to jest nie w porządku, to oczywiście wyrzucam dyscyplinarnie, tak jak tych trzech urzędników. Ja wynagradzałam za osiągnięcia, natomiast korupcji, skąd ja mogę wiedzieć, to jest kwestia służb. Z kolei rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk podkreślał, że nagrody, o których mówi Sebastian Kaleta, nie odbiegały w żaden znaczący sposób od nagród dla innych urzędników na podobnych stanowiskach. Jak mówił, jednakowy system nagród obowiązywał dla całego ratusza. Przed Rzeszowskim Sądem Okręgowym ruszył proces w sprawie jednej z największych afer w południowej Polsce. Chodzi o zmowę przetargową trzech firm przy budowie tarnowskiego łącznika z autostradą A4. Tarnów zapłacił za niewielki odcinek drogi prawie 40 milionów złotych, podczas gdy, jak ustaliła krakowska prokuratura, łącznik można było wybudować za niespełna 14 milionów złotych. Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie stanęło 8 ostatnich osób oskarżonych w sprawie zmowy przetargowej. Przekręt nie udałby się, gdyby nie nielegalna pomoc tarnowskiej urzędniczki odpowiedzialnej za przetargi, która przyjęła kilkadziesiąt tysięcy złotych łapówki. Szczegóły poznaliśmy podczas odczytywania aktu oskarżenia przez prokuratora Mariusza Kowala. Za przekazywanie informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, zawyżeniu kosztorysu inwestorskiego, a także informacji o podmiotach, które złożyły oferty. Dzięki temu firmy biorące udział w zmowie przetargowej docierały do potencjalnych konkurentów i przekupywały przedsiębiorców, żeby nie startowali w przetargu na tarnowski łącznik. Tarnowski magistrat co prawda wywalczył już rekordowe odszkodowanie od firm Mota Engil oraz Strabag, prawie 32 miliony złotych, ale domaga się od sprawców jeszcze 7 milionów, bo uważa, że na zmowie przetargowej stracił nie tylko pieniądze przepłacone za budowę łącznika, ale również kilkanaście milionów złotych unijnej dotacji, którą miasto zwróciło, bo bało się, że przez zmowę przetargową będzie musiało oddać Unii Europejskiej dużo więcej pieniędzy. Z Rzeszowa Bartek Maziarz, Radio Kraków. Przed nami Noc Muzeów. W akcji weźmie udział m.in. Archiwum Polskiego Radia, które zaprasza od 19 do Pałacu Staszica w Warszawie. Za pomocą archiwalnych dźwięków słuchacze przeniosą się do początków polskiej radiofonii, a także przedwojennych rozgłośni regionalnych, mówi Teresa Barucka z Archiwum Polskiego Radia. Prezentujemy początki radia głosami naszych byłych kolegów. Wypowie się inżynier Roman Rudniewski. Tu próbna stacja PTR, fala 385 metrów. Posłuchamy również relacji sportu. Publiczność tutaj rzuca nawet kapelusze na ring.

wyczekują wszyscy koni. Mam nadzieję, że panie zostaną też. Być może po refrenie jeszcze zabawnie jest. Była moim ideałem. Dokładnie była, dokładnie była. Była moim ideałem. Dokładnie była, ziomuś. Była moim ideałem. Dokładnie była, dokładnie była. Była moim ideałem. Dokładnie była, ziomuś, dokładnie tak. Nie powiem, koluniu, zdarzyła się trafiejka. Mógłbym bez rozumu non-stop nosić ją na rękach. Co się stało, nie pamiętam. Albo nie wiem, to już nieważne. Tego jestem pewien. Mógłbym dorzucić w gniewie o innych laskach. Znasz takie, nie odchodzi tylko kaska. Kwicz, mal, banknot, jak zwał, tak zwał. Byle sny wróć, tylko dużo tego miał. Mi zjuch i ci pał, krzyż na drogę. Pa, powodzenia z Bogiem. Choć nie powiem, to też ideał mój. Idealnie wiem, czego się spodziewać od tych szmur. Gorzej, jak nie rozpoznasz mistrzowski król. W porę nie odstawisz tych miłosnych wzdór. Idealnie pijesz o poranku jak kur. A kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. Juch. Wszystko tak jak chciałem. Była ideałem. Była idealna. Jak zwał, tak zwał. Mizu. Była idealna. To nie koniec historii. Wszystko tak jak chciałem. Była ideałem. Była idealna. Znasz takie ruchy. Jak zwał, tak zwał. Mizu. Dokładnie była, ziomuś, dokładnie tak. Była moim ideałem. Dokładnie była. Dokładnie była moim ideałem. Dokładnie była, ziomuś. Była moim ideałem. Dokładnie była. Dokładnie była. Była moim ideałem. Dokładnie była, ziomuś. Dokładnie tak. Renia, która realizuje dzisiejszą audycję, zapytała, czy ten program na pewno będzie po północy. Ja mówię, chyba tak, to właściwie to, nie wiem, może zmienili czas, ale to spójrzmy sobie na zegarki, którą mamy porę. Sobota, sabotaż, właściwie sobotaż, tak się nazywa płyta, która została wydana w 2009 roku i nagranie zatytułowane Była ideałem. Mam i mózg, co ogarnia ten świat. Na czasie skóra nieco ciemniejsza. Istota, co ma to spojrzenie diabelne. Jeszcze kilka włosów, i oto jestem. Mam serce jak autobus, zmieści wszystkich. Tylko niech wyjdą z domów po korzyści. Jak od życia bonus mówiłem, że jestem. Więc powtarzam, zawsze kiedy okazja się nadarza. Mam tu banki, sampli, dam ci sound. I gadkę live, by plan wystarczył bansik. Dosyć jazdy, bez celów wyraźnych. Zaszczyt mam dostęp ci dać do akcji. Dobrze, że wpadłeś, gratulacje. Marian tylko czekał na sytuację. Zajarzył właśnie, poprawia kaszkiet. Kapela gra i wnet wjeżdża z dansem. Przyniesz serdecznie, że wyglądu jestem fajny gość. Na świat patrzący noce dwie. Zadowolony jestem dość. Krytykują mnie boleśnie, więc cierpię i nie śpię. I zakrzywiam czasoprzestrzeń, na mieście mam słów kilka prawdy, że gdy tylko rebę tańczy, ty też musisz tańczyć. Ty wnutko jak manekin, miejsce Szczecin. Nawet kiedy przez Kolwin jesz po wojnie, ciężko jest cię namierzyć. Miasto nie należy do was i to nie zależy od nas. Ktoś kiedyś zabrał je, ktoś musi oddać. Lubię je, choć po nocach ja pędzę. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Miałem trzy mikrofony, dwa ukradł i jeden spadł mi. Łatwo to policzyć, jeśli jesteś dobry z mapy. Że poza tym studiem jestem głównie unplugged. Tak jak w 90's, nagrajmy coś, ziom, jeszcze raz. Usiądźmy dłużej, to się przyzwyczaj. Przyniesz serdecznie, że wyglądu jestem fajny gość. Na świat patrzący noce dwie. Zadowolony jestem dość. Jest jestem jak Somersby w środku wakacji. Wow. Jak Suga Suga w 8-0 Audi. Brum. El Mariano, król nocnych atrakcji. A odstaw wszystko, weź stań i klaśnij. Podwójna dawka z gardła tabaska. Sami showmeni jak fundacja gangsta. Dziś seria prób, Pietro, seria napraw. W robieniu melanżu dużo wyżej niż kapra. Obcym tutaj ciężko zarobić. Szczecinie, Brooklyn, jak w Stanach możesz topić. Na bal wchodzę pierwszy, a reszta po mnie. Napij się ze mną, zanim jutro zapomnę. Ha. Zanim jutro zapomnę, ho. Zanim jutro zapomnę, na bal chodzę pierwszy, a reszta po mnie. Napij się ze mną, zanim jutro zapomnę, ho. No i w ten sposób ewakuujemy się ze Szczecina za sprawą zespołu Tragarze, wcześniej Sobota i winni również mieszkańcy tego pięknego miasta. Udajemy się teraz na warszawski Ursydów. Nie będę ukrywał, że to tuż obok mnie. Rodzimy się po to, by umrzeć. Potem rodziny nas, włożył w trumnę czy w sypkę w urnę. Kończymy się w sekundę. To takie smutne w sumie, tak to utnę, bo to trudne. I tak tego nie rozumiem, kurde. Urodziłem się, by celebrować mój żywot na żywo. Realizuj cele, prowadź tu żywot na żywioł. Nigdy nie wiadomo, jak wiele masz jeszcze przed sobą. Przyjaciele kiwną głową i się krzywią. Czytałem, wiem, czy się kibisz. Ten Stevie to coś innego, mena. Kto nie widzi, ten Stevie. Jakby zabrakło mnie, to by ci dance nili. Z życiem tańczymy dance, really. Bo to spęd styli. Po prostu chcemy być szczęśliwi. Yokohama, do życia jest, nim się kleimy. Yokohama, wielki Yokohama. Celebrujmy life ten. Come on, come on, come on. Wszyscy. Chcę zatrzymać dziś czas i na zawsze utrzymać ten stan. Mówią grubo, grubo, młodość przeżywa. Forever young. Chcę zatrzymać dziś czas i używać życia ile się da. I na zawsze już być ten sam. A skawa to ja. Ty, to mi mówią o to. Przeżywam drugą młodość. Ta cała rabia dotąd była chyba tylko po to. Powiesz o młodość. Botoks, a ci co po mnie jeżdżą, to wiesz co, nic mi nie mogą. Nie zginie logo, Piotruś pan, odpuść pan. Od piątku do piątku spam. Come on, nie ma szans, żebym się zmienił w końcu. A świat się roi od Rolling Stonesów. Teraz popsuł dużych chłopców, a duży chłopcy. Musisz liczyć klocki na duży masz boksu. Ty się bawiłem rokami, ty mi patrz boksy. Nie ty mi baranie, nie kminisz tej tani przenosi. Chcę zatrzymać dziś czas i na zawsze utrzymać ten stan. Mówią grubo, grubo, młodość przeżywa. Wolę ja. Chcę zatrzymać dziś czas i używać życia ile się da. I na zawsze już być ten sam. A skala to ja. Ej, płacz, o, ty. Nikt nie kuma filmu. Ubrał się jak imbus, jednak sam posuwa w rurkach. Halo urwał na stylingu. Ile forma, czym się turla. Jestem tak gdzie życia, Fullman, patrzcie na mnie. Zobaczcie, gdzie ta katapulta. Wielka Jacka Kupa. Bije się w pierś, wybieram klasyk merch. I jedzie gdzieś, wierzysz w marzenia. Mówią nie żył, kto ich nie miał. Warto wierzyć, bo jak bardzo wierzysz, to się ponoć spełnia. Wiesz co, młodość, eliksir, kapiec wersów. Wszystko prawie jest w tym rapie. X i Y złapie sensu. Jestem na miejscu i ten rap mnie nie zepsuł na to. Znowu siedzą z drzwiami, Black Jamin. Chcę zatrzymać dziś czas i na zawsze utrzymać ten sam. Mówią grubo, grubo, młodość przeżywa. Forever young. Używać życia ile się da. I na zawsze już być ten sam. A skawa to ja. Wtedy i proszę bardzo, gościnnie zaśpiewał Skawa, czyli Grzegorz Skawiński. Zespołu Kombi to przez dwa i, bo jest jeszcze z jednym i. No nieważne. Glaca. Dla tych wszystkich, którzy stracili kogoś bliskiego, którym zawalił się cały świat. Musicie żyć. Iść do przodu i żyć. było takie proste. Wszystko było takie oczywiste. Padły słowo o wierności, drodze lojalności. Słowo o tym, kto jest kim, rzucone kości. Zeszłej nocy kochałem ciebie. Wiedziałem wszystko, teraz znów nic nie wiem. Zeszłej nocy brat straci brata, ojciec syna. Dziś jest ból, jego koszmar, łzy i wina. Zeszłej nocy zrozumiałem, że mój świat runął w gruzach. Znów poczułem gniew, życie znów zabiło kuza. Zeszłej nocy gwałtowna burza podrywała więzy. Koszmar zaciśniętej pętli i to nie koniec udręki. Życie w samotności nauczyło mnie pokory. Być silny wobec losu, zdany wyłącznie na siebie. Życie bez litości, osamotniony, chory. Nie daje za wygraną, nie oszczędzam jej i ciebie. Moje życie i samotność, miłość i uparek, to zwycięstwo nad słabością. Sam dzisiaj stajesz, każdy krok jest jak cień. Koło pusta ci szaleń. Tylko ty, ty i ty, to są twoje zwykłe dni. Powiedz jak żyjesz, dokąd idziesz, jak oddychasz, powiedz czy pijesz. Czy chcesz zapomnieć, uświeżyć ból, wygrać sam z sobą i nie runąć w dół. Powiedz czy kochasz, czy żałujesz, powiedz czy przeklinasz, niszczysz czy budujesz. Musisz żyć dla siebie, nikt nic nie wie, tylko ty i twój list pisany na niebie. Rozpoznam cierpienie wypisane w twoich oczach. Znam ból i rozpacz przyprawione słoną łzą. Rozumiem historię, które przekaże brat siostra. Znam smak zwycięstwa i porażki, mocny cios. Ludzie żyją z dnia na dzień, często zmierzają do nikąd. Ja mam drogę jak HG, na tym polega mój wykon. Biorę los w swoje ręce, dla mnie to nie pierwszyzna. Tracisz kontrolę nad życiem, wiem, że możesz ją co. To jest życie i samotność, miłość i upadek, to zwycięstwo nad słabością. Powiedz jak żyjesz, dokąd idziesz. Powiedz czy kochasz, czy żałujesz. To są twoje zwykłe dni. To są twoje zwykłe dni. Album Zang, Glaca i głos Pei obok Glacy. I muszę Państwu powiedzieć, że obydwaj panowie dotknęli tutaj bardzo poważnego problemu, który dotyczy całej Polski. Alkoholików u nas bardzo, bardzo wielu, a oni potrafili sobie z tym poradzić i radzą, jak wyjść z tego okrutnego nałogu. Polecam Państwu tę pieśń, bo poza przejmującym tekstem i taką bardzo epicką wymową muzyczną, to tak naprawdę tam są olbrzymie emocje i trzeba być odważnym, żeby nauczyć się o tym mówić. Po prostu. Nie zacząłeś jeszcze, ej, czekasz na właściwy moment. A czy to nie bezsens jest, jak stanie w kolejce, ej. Babcia mówiła mi, wnuczku, świat idź, jak sam nie weźmiesz, nie dadzą ci nic. Każdy twój dzień to twój ostatni strzał, całe stadiony śpiewają swój hymn. Chwilę przed za późno,

leci głośnik rap, który trafia prosto w łeb. Możesz zrobić to sam, albo przetestować mniej. Mariusz DJ prom dobrze wiedzą co idzie. Tylko stary śpisi, już nie czują co robią. Temat nie jest mi bliski, nie wejdę nawet nogą. Stoję obok, zbieram wyrazy twarzy, robię zdania, niosą mnie jak torby warzyw od samego rana. Ludzie, którzy są tacy jak ja, dusze zostawili w pracy, no prawie jak ja. I dla ciebie może być już nawet nagi ten świat. A nie zmienisz tego za pomocą władzy i praw. Nie zmienisz tego, wiem to na pewno. Sarius, Eprom robią co chcą, gdzie chcą. Nie zmienisz tego, wiem to na pewno. Sarius, Eprom robią co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Oczywiście, że Sarius i Eprom robią co chcą i gdzie chcą, bo to dwójka młodych, utalentowanych ludzi i mam nadzieję, że jeszcze ich drogi artystyczne zejdą się. Sztigar Bonko wcześniej z udziałem DJ Eproma, później Sarius, jego płyta blisko leży obraz końca z 2013 roku, również z udziałem Eproma. Na zakończenie naszego spotkania Syrop i Namaluje miasto. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona, to była audycja Polski Beat. Dobranoc. Idę sobie tak jak to ja, tak z wieczora, gdy miasto pulsuje w kolorach. Ruszam przez centrum, ja akamista SpongeBob. Chłonąć otoczenie, jakbym był wielką gąbką. Mijamy się, jeden uśmiech, jesteś piękna. Bóg miał wenę w rękach, gdy cię tworzył z mego żebra. Chwila ciszy, błysk, miasto zamiera. Otwieram oczy, ale teraz już cię tu nie ma. To chyba pójdę, a co tak będę stał? W nocy gęsty syrop, by znaleźć jakiś epilog. Aj, nie wiem czy spotkamy się, neony oślepiają mnie. A bardziej śnieg, co pada, jak mój życia sens ostatnio. Ale nie będę zamulał, tym bardziej, że właśnie mijam moją ulubioną ławkę pod pomnikiem. Patrzę na Nikę. Laska ma większy niż ja biceps. I siedzę, patrzę na trasę WZ. Czas płynie leniwie w tym miejscu na luzie. Jaram się tutejszym światłem, siedząc na ławce. Sorry, przydałby się jeszcze ketoplaster. Zaklęte tym momentem, geniusz Lotzi maluje nocny pejzaż jak Wyczółkowski. Podnoszę głowę, by wykonać gwiazd rejestr. Zostanę tu, póki nie wytrzeźwieję. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Autopromocja.